Got nothing to do with that. ده وما خلابيك بسم الله الرحمن الرحيم وما خلا وما عدا بنزم زي ذكر قيد الزينة دا بنزم زيد دهغ موازعنا چه نسب ده مستثنا په هغه کې واجب وي. څنګه نسب ده مستثنا په کې واجب وي؟ نو دا هغه مستثنا ده چې دا واقع وي پس د ما خلا او د ما عدا او د لیس او د لا یکون نه. پوه شوې؟ امیر اوس راغلی. خواه دیو آور سبقه دا پینزم زیده دا حق موازعونا چه نسب دا مستثنا پکی واجب ده. دا حق مستثنا دا چه دا ما خلا ما عدا لیسا او لا یکوننا پس واقع شویش. لَكَ جَاءَنِ الْقَوْمُ مَا خَلَا زَيْدًا أَوْ مَا عَدَا زَيْدًا. دا یې مثال نوش زکا چې د ما خلا ما خلا او ما عدا دا افعال لی او کم مستثنا چې د دوار نروستو واقع شي نو اغا مفول بیهوی او اعراب د مفعول به نسب د بنابر مفعولیت. نو دو جنه چه کما مستثنا پس د ما خلا و ما عدان واقع شی نو اغا بسوی دا منصوب بوی او نسب به التا واجب بی. بیدا خبره از دا کول پکار دی چه ما خلا او ما عدا دا دوالا پا محل د نسب کنی نو یا خو بنابر ظرفیت دی او یا بنابر حالیت دی. سوال واردی سوال داده چه نسب د ما خلا او د ما عدا بنابر ظرفیت نسی کی؟ زکا چه ظرف په دو قسمه ده، ظرف زمان او ظرف مکان. او ما خلا او ما عدا دا نظر به زمان ده و نظر به مکان. نظر به مکان ده. جواب داده چه ظرفیت ده دوارو مجازی ده با اعتبار ده مضاف سره. ده دوارو ظرفیت مجازی ده با اعتبار ده مضاف سره. زکه چه پا ما خلا او ما عدا که چه کم ما را غلی ده ما خلا او ما عدا که دا ما مصدریه ده او ما مصدریه چه کل پا فعل بانه داخل شی نو اغا فعل پا تاویل دا مصدر سره. پوشو پا دی معنی کنه نو دا دوارا با مؤولی با معنا دا مصدر بانده او آل تا با لپس دا وقت مقدر وی. لپس دا وقت با مقدر. لپس دا وقت با ذکر مقدری چه تقدیر د اوقاتو مخ که د مصادرونه دا شائع و کثیر ده. نه تقدیر د عبارت به دسې شي جاءنی القوم وقت خلوب مجیئهم زیدن. پوهیږه نه؟ او یا د خلوب په ځای باندې خلو میله شي جاءنی الوقت وقت خلوب مجیئهم زیدن او ما جاءن القوم وقت عدم مجيئهم زيدا. نمو اول شو بتاويل لمصدر باندي او لفظ ده وقت بكي مقدر شو. سوال داده چه نسب ده ما خلا او ده ما عدا بنا بر حالیت نسی کی زکا چه حال محمول په ذل حال باندې او دل ته حمل نسی کی زکا لازمی کی حمل صرف وسب په ذات باندې او دا ناجائز ده. جواب داده چه داخل مصدر مبنی للفاعل ده نه تقدیر د عبارت بداسی شی جاءن القوم خاليا مجيئهم زیدنا نه خلا به معنی د چا سره شو خاليا سره شو ومتجاوزا مجيئهم زیدنا وليس ولا يكون دغشان مستثنا به منصوب وي چې کله واقع شي پس د لیس او د لایکونونه چې د لیس او د لایکون نه وروسته مستثنا واقع شي هغه به څه وي ده منصوب به وي ځکه به منصوبي چې لیس او لایکونو دا د افعال ناقصونه دي او کومه مستثنا چې د دې نه وروسته واقع ده دا د افعال ناقصو د پاره به خبر وي او خبر د افعال ناقصه او د منصوبات و نوی وای شو په دې معنی نه د لیس او د لایکون نه جرستو کوم مستثنا واقع شوی دا هغه به ځکه منصوب شي خبرم دماغ کې نه اصله به دا سوال واردیږي چې لیس او لایکون د افعال ناقصه و نوی ای او افعال ناقصه اسم او خبر غواړي خیلم ده که نه نو خبر ده ده دوارو خو اغا اسم ده چه کم واقع ده پست ده دوارو نه ده ما اخلاو ده دلیس او دلائکون نه چه روستو کم مستثنا واقع ده کم اسم واقع ده اغا ده پار سره خبر ده نو ده ده دوارو اسم چشه ده جواب داده چې اسم د دې دواړو هغه ضمیر مستتر دی چې کوم راجع دی فاعل له فعل مذکور ته خبر خو یې دغه اسم شو چې کوم واقع دی رسو د لیس او د لایکون نه او اسم د دې دواړو هغه ضمیر مستتر دی په دې دواړو کې چې راجع دی فاعل له فعل مذکور ته به دا خبره ازده کوي دا قاعده ازده کوي چه پا دی افعالو که تصرف او تغییر جایز نده پا ما خلا پا لیس او لایکونو ما خلا عدا کی تصرف جایز نده زکا چه دا واقعی دی پا زید الا بانده او الا حرف ده او پا حرف که تصرف نکی گی نو کم شه چه پا زید الا بانده واقع شوه ده پایی که بم تصرف او تغییر وبکی نکیگی پوشو پا دیمانه و یجوزو فیه النصب و یختار البدل فی ما بعد الا فی کلام غیر موجب او جائز ده پا دی مستثنا که نصب بنا بر استثنائیت او مختار ده بدل پا هغزه کی چه واقعیش مستثنا پست الا نه پا کلام غیر موجب کی پا کلام غیر موجب چه اغا نفی نهی او استبهام ده چه پا ده که واقعیش طالبانو پا دی عبارت سنا مصنف رحمه الله موازع د جواز د نسب او د اختیار د بدل ذکر کئی چې پا کم زیکی جواز د نسب ده او اختیار د بدل پا کم زیکی ده پوشی کنا نفرمای ویجوزو پیه نسبو او جائز ده پا مستثنا که نسب بنا بر استثنائیت او یختار البدلو او غره کوله بشی مختار کوله بشی بدل پا اغزه کی چه دا مستثنا واقعی وی پست الا نه په کلام غیر موجب کې. او د بدل نه مراد بدل بعض ده. بدل نه مراد مراد بدل نه بدل بعض ده نه بدل کل. زکه چې د الا نفس بدل بعض وی د الا نفس بدل بعض. او هر کله چې مصنف رحمه الله فی کلام غیر موجب ویلو نو په دې سره احتراز راغی د کلام موجب نه نه پوهیږي ځکه د کلام موجب حکم مخکې تیر شو. کلام موجب حکم مخکې تیر شو وهو منصوب اذا کان بعد الا غیر صفته فی کلام موجبین او حکم مخکې تیر شوی دی. وذكر المستثنى منه او چه مستثنى منه به ذکر کړی شوی وی. مستثنى منه به سوی دا ذکر کړی شوی وی پوښو په دې معنی کنه. او دلته اختیار د بدل له دې دینو کې کم ځای کې چې کلا پست الا نه مستثنا واقع شي په کلام غیر موجب کې او مستثنا منه ذکر کړی شي وي نو دلته نسب جایز دی خو اختیار ده بدل اختیار ده بدل دی. اختیار ده بدل ځکه دی که چرته حمل کړی شي ما بعد د الا په بدل باندې که ما بعد د الا حمل کړی شي په څه باندې په بدل باندې نو اعراب به مستحق بالاساله شي دی به مستحق د اعراب بالاساله شي. او که چرته حمل کړی شي ما بعد د الا په مستثنا باندې نو مستحق د اعراب به بالواسطه شي. او استحقاق د اعراب بالاساله دا اولاد د استحقاق د اعراب بالواسطه نه نو د دې وجه نه اختیار د بدل سره اولاد اولاد ښه. سوال واردی سوال داده چه بدل خوب حکم ده تکریر ده عامل که ده خبر تا صبح کم چو تو دل آورد اللہ چه بدل پا حکم ده تکریر ده عامل که ده نتان تفوس کو تب خالینی یا با عامل مکرر که او یا با عامل نمکرر که. که چر تا عامل مکرر که خوب اصاد ده معنی رازی او که عامل نمکرر که نو لازمی گی مخالفت د فاعلی د بدل نه. جواب داده چه منگا پا تکرار و پا تکریر د عامل بانی قائل یو که دل تا عامل تا شه ده مکرر ده لیکن مراد د عامل نه اصل عامل ده چه پا غیر د حرپ نفی نوی. نو عامل دا یو سوال واورا سوال داده چه نمنو چه ما بعد د الا که حمل شي په بدل باندې نو ده با استحقاق د اعراب به بالاساله راشي لکه مخکې دا خبره وشوله کنه که چېرته ما بعد د الا حمل شي په بدل باندې نو ده با مستحق د اعراب بالاساله شي. معترض وي دا خبره له نمنو ځکه چې بدل دا خود توابعو نه یو قسم ده بدل قسم د توابعو ده او توابع مستحق د اعراب دی خو په واسطه د مطبوعات باندې یا لم جواب کوي چې بدل دا خو څه دی تابع دی کنه او د تابع اعراب خو به اساله نه وي دا د اعراب خو تابع دی چا وي د مطبوع وي نو ته څنګه وایې که چېرته دا حمل کړی شي ما بعد د الا په بدل باندې نو دلته به استحقاق د اعراب بالاساله راشي. جواب داده چې مراد د اصالت او تبعیت نه هغه اصالت او بدلیت دی په نظر سره قصد متکلم مقصود د متکلم ته او بدل مقصود د متکلم دی او مستثنا مقصود د متکلم نه ده. بدل مقصود د متکلم دی خو ولې مستثنا مقصود د متکلمه نه ده. مثال ذکر کوي لکه مثل ما فعلوه الا قليل والا قليلا. دلته وګورئ ما فعلوه الا قليل دا هچکل قلیلون مرفوع شی ندا با بدل شی دا زمیر دا فعلوهنا او چکل الا قلیلن منصوب شی ندا بناس بنابر استثنائیت برش پوشو بسبق مانه چه مرفوع شی ندا مرفوع بسمانه بی بنابر بدلیت بوی دا زمیر دا چانا دا فعلوهنا او کچر دا منصوبی ندا نصب بنابر استثنائیت بوش ويعرب على حسب العوامل اذا كان المستثنى منه غير مذكور او دا مستثنى با فحسب دا اقتضاء دا عوامل بانده معربي چه هر کل مستثنى منه غير مذكور بي خبر ماني پوشي کنا نو کچه تا مستثنى منه مخ کی عامل تقاضا دا رب کوي نو دي بهم مرفوع بي او که تقاضا ده نسب که نو ده منصوبی ده منصوب بوی مثال ما جاءنی الا زکام میرا ما جاءنی الا زیدن یا ظرفت الا زیدن یا ما ضربت الا ضربتن او چه کل مستثنا منه ذکر نوی نبیدیت مستثنا مفرغ وی چه کل مستثنا منه ذکر نوی مفرغ وی کن لکه مستثنی فرمای اذا کان المستثنا منه غیر مذکورین چه کل مستثنا منه مذکور نوی ندیتا کما مستثنا وی مستثنا مفرغ او توی او مستثنا مفرغ او تزک وی چه ده دی مستثنا ده پارا عامل پارخ شوه ده مستثنا من هونا خبر مانی پوش کنه عامل ده ده پارا پارخ شوه ده چانا ده مستثنا من هونا بس عامل صرف پده که عمل کئی دیتا پارخ ده عامل رور ده بچی ده زمیداری نه پارخ شو بیسه وقت را ورسیگی ویدی که نه خجی سوال واردیگی سوال داده چه هر کلا ده دیر پار عامل ده مستثنا منه نه پارخ ده عامل چه کلا ده دیر پار عامل ده مستثنا منه نه پارخ ده نه دیتا خو مفرغ له ویل پکار دی چه؟ مستثنا مفرغ وی ندی پکار دیتا مستثنا مفرغ له ویل پکار دی خبر من ته پوینه شولې جواب داده چې مړه مراد د مفرغ نه مفرغ له دی از خو ته مونږ مفرغ وایو خو مراد دی نه مستثنا مفرغ له ده مراد دی نه شه مفرغ له ده وهو فی غیر الموجب او حال داده چه دا مستثنا دا بواقی وی پا کلام غیر موجب کی دا سر پارا لیوفیدا چه پایده ورکری دا کلام یا استثنا لیوفیدا که زمیر راجعه دا کلام دا چه پایده ورکری دا کلام یا استثنا پایده صحیحه چه فایده ورکړي دا کلام یا استثناء فایده صحیحه چه اغا صحت ده حکم ده افایده صحیحه چه ده؟ صحت ده حکم ده مثال مثل ما ضربنی الا زیدون ما ضربنی الا زیدون حالتا مستثناء ذکر نده یعنی ما ضربنی احدون الا زیدون ما ضربنی احدون الا زیدون چام نیم والے مگر صرف او صرف زید والے ما سوال واردی جستا با قائدہ منقوش شلا پدی ترکیب باننے قرأتو الا یوم کزا قرأتو الا یوم کزا زکا دا مستثنا مفرغ دا قراتو الا یوم کزا ام مستثنا مفرغ دا مستثنا منه غیر مذکور دا کنا دا مستثنا مفرغ دا او سر دینا چه دا موجود دا پا کلام موجب کی او گو رئی کنا خبره هم مخکې دا و چې دا په کلام غیر موجب کې وي او دا خو په کلام موجب کې د قرات الی یوم کذا نفی نه ده نهی نه ده استبهام نه ده خبره باندې پوه شو. نو مصنف رحمه الله د دې اعتراض نه جواب وکړ په دې قول سره الا ان یستقیم المعنا الا ان یستقیم المعنا که چرته معنا مستقیمه وي نو بیا په کلام موجب کې عدم ذکر د مستثنا منه کیدای شي پوه بنه که نه ځکه چې مراد د ایام نه ټول ایام د دنیا نه دي مراد بلکې د دې ایام نه مراد ایام الاسبوع د هفتې ورځې دي ایام الشهر د میاشتې ورځې دي او ایام السنه د کال ورځې ته مراد دي. سوالونه پوښ سوال واردي سوال دا دی چې څنګه قید د استقامت د معنا راغلی دی په کلام موجب کې الا یستقیم المعنا دا قید راغلی دی که نه نو چې څنګه قید د استقامت د معنا راغلی دی په کلام موجب کې نو دغه شان قید د استقامت ولګوه په کلام غیر موجب کې هم نو دا قید د استقامت د معنا په کلام غیر موجب کې هم ولګوه لکه ما مات الا زید ما مات الا زید نو په کار داره چې په دواړو کې د قید د په دواړو کې د قید د استقامت د معنا ولګی. جواب دا دی چې اعتبار غالب لره دی اعتبار او غالب په غیر موجب کې استقامت د معنا ده غالب په غیر موجب کې استقامت د معنا ده او غالب په موجب کې عدم استقامت د معنا ده نو ځکه ورسره دا قید په موجب کې ورسره قید د استقامت د معنا ولګولو. حاجی بیا سوال واردي سوال دا دی څنګه چې قرات الا یوم کذا دا ترکیب صحیح دی لکه مخکې مصنف ویل که نه قرات الا یوم کذا چې کله څنګه قرات الا یوم کذا ترکیب صحیح دی چې کله مراد د ایام نه ایام الاسبوع ایام الشهر ایام السنه مراد کړی شي نو په کار دا ده چې ضربنی الا زیدون دا ترکیب دیم صحیح شي ضربنی دا ترکیب دیم صحیح شي کله چې مراد د دینه یو جماعت مخصوصه مراد کړی شي په واسطه د قرینو باندې حالانکه دا ترکیب صحیح نه خیال دی که نه دی سوال دا دی چې څنګه قرات الی یوم کذا دا ترکیب صحیح دی خو کله صحیح دی چې کله د ایامو نه ایام الاسبوع ایام الشهر او ایام السنه مراد کړی شي نو په کار دا ده چې دا ترکیب دیم صحیح شي چې ضربنی الا زیدون چې کله د دې نه مراد یو جماعت مخصوصه واغستلی شي په واسطه د قرائنو باندې. جواب دا دی چې فرق په دې دواړو مثالونو کې په اعتبار د وجود د قرینې او د عدم قرینې باندې دی قرات الا یوم کذا او ضربنی الا زیدون چې کوم دی که نه دې دواړو مثالونو کې فرق په اعتبار د وجود د قرینې دی او په اعتبار د عدم د وجود د قرینې دی. خبر باندې پوه شو که نه نو قرینه بالفعل په دې ترکیب کې موجوده ده چې قرات الا یوم کذا په دې کې قرینه بالفعل موجود ده خیال دی که نه او په دې بل ترکیب کې چې ضربنی الا زیدون په دې کې قرینه بالفعل موجود نه ده وایي په دې معنی نو دې وجه نه قرات الا یوم کذا دا ترکیب صحیح دی او ضربنی الا زیدون دا ترکیب درست او صحیح نه دی ځکه قرینه بالفعل پکې موجوده نه ده. ومن ثم لم یجز ما زال زیدون الا عالما ومن ثم او د دې وجه نه چې مستثنا مفرغه نه موجودیږي مگر په کلام موجب کې لم یجز دا ترکیب جایز نه دی چې ما زال زیدون الا عالما دا ترکیب دا جایز نه دی ولم دا جایز ذکر نه جایز طالبانو چې ما زال کې ما نافیه ده او ظالم نافیه ده او نبی چې په نبی باندې داخل شي نو هغه اثبات پیدا کوي. دا مشهوره قاعده ده نحوی ښه. نبی چې په نبی داخل شي اثبات پیدا کوي. نو معنا به داسې شي ثبت زیدون على جميع الصفات الا على صفت العلم. ثبت زیدون على جميع الصفات الا على صفت العلم. زید ثابت دی په ټولو صفاتو باندې مگر په صفت د علم باندې ثابت نه دی. او دا معنا خو پاسیده ده. دا معنا څه ده؟ ځکه پاسیده ده چې صفات د زید بعضې د بعضو سره مناقض دي. صفات د زید بعضې د بعضې سره مناقض دي. نو دغه صفات به په یو شخص کې څنګه راجمع شي؟ سبا باندې پوه نه شولی. ځکه مستنی فرمایي ومن سما د دې وجې نه چې مستثنا مفرغه نه موجودیږي په کلام موجب کې لم یجوز. دا ترکیب جایز نه دی چې ما زال زیدون الا عالما. او وجه تاسو واورېدله بس ښه.